यह प्रवचन परमचर्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद किंग्स पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम। सबको अनुभव है कि मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं हूँ ये दो अक्षर है, ये मैं का संबंध संपूर्ण सृष्टि के साथ है और हूँ का संबंध परमात्मा के साथ है। परमात्मा जो है और संसार जो नहीं है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः भाव न विद्यते। असत जो है परिवर्तनशील संसार है, बदलने वाला, ये बदलने वाला है, इसका होनापन जो हैपन है ये विद्यमान नहीं है, ये तो हरदम बदलता है, रहता नहीं है, एक क्षण भी नहीं रहता है। तभी तो आप बालकपन से, बालकपन में आप वही हैं, परंतु शरीर बदल गया। ये हरेक वर्ष में, हरेक महीने में, हरेक दिन में, हरेक घंटा में, हरेक मिनट में, हरेक सेकंड में, हरेक क्षण में बदलता है और अभाव की तरफ जा रहा है। तो अभाव की तरफ जा रहा है, इस वास्ते इसका भाव विद्यमान नहीं है। नाशतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते। ये असत रूप संसार का भाव विद्यमान नहीं रहता है, दिखता है दिखता है, इसमें है पना नहीं है। ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और अभी भी नहीं में ही जा रहा है निरंतर, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में निरंतर जाता है, ऐसे सबका सब संसार और शरीर ये अभाव में जा रहा है। तो इसका भाव विद्यमान नहीं है और संसार और शरीर ये दो नहीं है। जिस धातु का बना हुआ संसार है उसी धातु का बना हुआ शरीर है, और जिस धातु का बना हुआ शरीर है उसी धातु का बना हुआ संसार है। संसार और शरीर की एकता है और इस संसार में जो परिपूर्ण परमात्मा है और इसमें जो चेतन है वो एक जाति के है। शरीर और संसार एक है और परमात्मा और आत्मा ये एक है। जैसे शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते, ऐसे स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। तो मैं तो हुआ संसार और हूँ हुआ परमात्मा का स्वरूप। मैं हूँ और यह है, यह और मैं एक तरह का है और है और हूँ एक है। ये संसार है, ये संसार है संसार नहीं है, मैं संसार है, उस है मैं संसार है, संसार है नहीं है संसार, तो संसार नहीं है, है रहेगा और मैं नहीं रहेगी हूँ रहेगा, और मैं न रहने से हूँ नहीं रहेगा है ही रहेगा। जब मैं और संसार ये खत्म हो जाए, खत्म हो रहे निरंतर, और है एक है, ये परिवर्तनशील है। आप हम आकर बैठे उस समय में जितनी आयु थी अभी नहीं है उतनी, इतने मिनट कम हो गए हैं, पर हूं का अभाव नहीं हुआ है। मैं रहने से हूं होता है, मैं के छोड़ने के बाद में हूं नहीं होता है, है होता है, वो है एक है और निरंतर रहता है का प्रलय महाप्रलय में भी नाश नहीं हो, किंचित परिवर्तन नहीं होता, है जो का जो रहता है। और मैं और संसार ये प्रत्येक क्षण बदलता है, तो ये शरीर और संसार पहले नहीं था और शरीर और संसार फिर नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी शरीर और संसार नहीं में जा रहा है। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी भी नहीं में जा रहा है, ये जा रहा असत है, ये रह नहीं सकता, कभी रह सकता ही नहीं, नहीं था नहीं रहेगा, नहीं है नहीं रह सकता, नहीं रह नहीं होता। और इसमें परमात्मा, इसमें जो हूँ है, ये पहले भी था, पीछे भी रहेगा और अब भी रहेगा, इसका कभी अभाव हो नहीं सकता, और संसार की सत्ता रह नहीं सकती। अब नहीं को है मान लिया तो है नहीं हो गया, अपनी भावना से नहीं को है मान लिया, संसार है, शरीर हूँ, शरीर है, तो इसको है मान लिया, इससे जो इसमें है वो दिखता नहीं है। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा है, और नहीं सो सुंदर ना ही, ये नहीं है, नहीं सो प्रगट देखिए, जो नहीं है वो प्रगट दिखता है वो दिखता नहीं है। कारण हमारी आंखियां और हमारी इंद्रियां, ये नहीं का ही अंश है, ये संसार का ही अंश है। इंद्रियां, शरीर, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्तांकार, ये शरीर का ही अवयव है, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, ये सब शरीर है। तो ये दिखता है शरीर से, शरीर इसी जाति का है। जैसे रूप को देखोगे तो ये केवल आंखों से ही दिखेगा, जीभ से, नाक से और त्वचा से नहीं दिखता, आंख से ही दिखता है रूप। ऐसे शब्द को आप कान से ही सुन सकते हैं, आंख से, नाक से नहीं सुन सकते, क्योंकि जाति उनकी एक है। ऐसे स्पर्श है, उसको त्वचा से ही स्पर्श कर सकते हो, कान से नहीं, क्यों? त्वचा स्पर्श का एक है। ऐसे गंध को नाक से ले सकते हो, कान से नहीं, क्यों? कान का शब्द के साथ संबंध है, गंध का पृथ्वी के साथ, नाक के साथ संबंध है। तो जैसे ये अपने संबंध को ही ग्रहण करती है, ऐसे हूँ को है का अंश है, तो हूँ से है को देख सकते हो, मन बुद्धि से है को नहीं देख सकते, बुद्धि से निश्चय कर सकते हो, मन से चिंतन कर सकते हो, पर मन और बुद्धि से है को नहीं देख सकते, है को केवल हूँ से ही देख सकते हैं। और हूँ मैं के साथ हूँ है, और मैं बिटने के बाद हूँ नहीं है, है, है, है, है, है, है, है का होना पर निरंतर है, मैं का होना पर निरंतर नहीं है। जागृत में, स्वप्न में मैंपन दिखता है, गाढ़ सुषुप्ति में मैं लीन हो जाता है, मैं नहीं रह, मैंपन नहीं रहता, अहम मैं ये नहीं रहता है, परंतु आप रहते हो, जो हूं कहते हो आप वो सुषुप्ति में भी रहते हो। क्या पता, पता जगने पर मैं जागृत में था, स्वप्न में था, तो सुषुप्ति में मैं नहीं था, ये अनुभव होता है ना, तो मैं के भाव और अभाव का अनुभव जिससे होता है वो है, वो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, इसमें भी है। और मैं पर सुषुप्ति में नहीं है, तो मैं का भाव और अभाव दोनों को है पना देखता है, बुद्धि और मन के भाव और अभाव को, और जो है पन वो देखता है। तो ये निरंतर रहता सत्ता है, वो आपकी सत्ता निरंतर रहती है, और मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, प्राण ये निरंतर नहीं रहते हैं, निरंतर जा रहे हैं। तो है वो परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा रहता है, संसार बदलता है, परमात्मा बदलता नहीं है। तो आप ध्यान दें, तो हैपन का अभाव कभी नहीं होता है, मैंपन जो कहता है वो मैंपन नहीं रहता, परंतु अपने अभाव का अनुभव किसी का नहीं, किसी को नहीं है, अपने स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, शरीर और इंद्रियों के अभाव का अनुभव आपको है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के भाव और अभाव का आपको अनुभव है, परंतु आप स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, क्योंकि स्वयं का अभाव होता नहीं, ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव होता ही नहीं, हैगा ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। चार बातें, पहले अभाव था नहीं, अभाव अब है नहीं, अभाव फिर होगा नहीं, और अभाव हो सकता नहीं, और शरीर और संसार का पहले अभाव था, फिर अभाव होगा, और अभी अभाव हो रहा है, इसका भाव, इसका होनापना हो सकता नहीं, संसार शरीर का तो होनापना टिक सकता नहीं, और अपने स्वयं का और परमात्मा का अभाव कभी हो सकता ही नहीं, ये है ही है रहेगा, है रहने वाला है, उसमें स्थिति सबकी है, केवल लक्ष्य करना है, केवल लक्ष्य, अपना होना पर, सत्ता मात्र, शास्त्र में सन्मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र का ध्यान सुगम बताया है, बड़ा सरल है, इसमें कोई परिश्रम नहीं, चुप हो जाए, ना शरीर से, ना इंद्रियों से, ना मन से, ना बुद्धि से, कोई चिंतन न करें, स्वतः शुभ होने पर उसमें स्थिति स्वतः है का भाव नहीं है, में स्थिति स्वतः है, स्वतः का अर्थ किसी का उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है, उसमें प्रयत्न नहीं है, स्वतः स्वाभाविक है, परिपूर्ण सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन परिपूर्ण है। है में स्थिति सबकी स्वतः है, ये क्रिया साध्य नहीं है, ये प्रयत्न साध्य नहीं है, ये कृति साध्य नहीं है, प्रयत्न सब होता है अहम और बुद्धि इंद्रिया में, क्रिया इनमें होती है, क्रिया होती है वो सब नष्ट हो जाता है, और अक्रिय है जो का त्यों परिपूर्ण रहता है, सम है, शांत है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत अविनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति समम सर्वे संपूर्ण प्राणियों में सम तिष्ठंतम गच्छत्सु इन सबके बीच में भगवत तिष्ठंतम विनश्यत्सु अविनश्यंत जब विनाश हो रहा वो विनाश नहीं होता है और समम पश्य नहीं सर्वत्र सम कोई देखता है समय स्थिति है समय दृष्टि है समय लक्ष्य है तो अपनी हत्या नहीं करता इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जो सम को नहीं देखता है वो अपनी हत्या करता है आत्मघाती महापापी शरीर में शरीर को ही है मानता है शरीर को ही मैं मानता है शरीर के आप संबंध माना हुआ है आपका संबंध है नहीं माना हुआ संबंध दो तरह का होता है एक मैंपन है एक मेरापन है शरीर में मैंपन है वस्तुओं पदार्थ कुटुंबों में मेरापन है ये मैंपन और मेरापन माना हुआ है मैंपन अभाव प्रधान समर्थ है संबंध है और मेरा का है ये है कृत्रिम संबंध है मेरापन भाव है तो मैंपन में है हूंपन होता है और वह मेरापन होता है मैंपन और मेरापन ये केवल आपने मान रखा है तो मैंपन है अभेद भाव का संबंध और मेरापन है भेद भाव का संबंध और दोनों संबंध कल्पित है आपने मान रखा है संसार ने शरीर ने नहीं माना है शरीर ने आपके साथ संबंध नहीं जोड़ा है शरीर ने संसार ने आपने शरीर के साथ और सही संसार के साथ संबंध जोड़ा है तो ये आपके जोड़ा हुआ आप ही मिटा सकते हो इसको बताने वाला बता सकता है मिटाने में आप ही समर्थ हैं क्योंकि आपके साथ शरीर का संबंध नहीं है क्या पता कि बचपन से आप तो अभी तक वही हो गए थे मैं वही हूँ जो बचपन में था क्या शरीर वह है जो बचपन में था तो शरीर जा रहा है आप रह रहे हो तो शरीर आप नहीं हो आप शरीर नहीं हो शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध मान लिया आपके पास वस्तुएं थी बालकपन में खिलौने थे वो आज नहीं है साथी थे वो नहीं है बालकपन में देश था वो नहीं है समय वो नहीं है घटना वो नहीं है क्रिया वो नहीं है पर आप वही हो जो नहीं है इसका और आपका संबंध नहीं है केवल आपने संबंध जोड़ रखा है और आप संबंध तोड़ दें तो निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति निर्ममो निरहंकार होते ही शांति की प्राप्ति हो जाएगी महान आनंद प्राप्त हो जाएगा वहम ये हुआ है कि धन संपत्ति लेने से हम निहाल हो जाएंगे आफत हो जाएगी आफत निहाल नहीं होंगे इसलिए लेने से आप निहाल नहीं आप तो क्षत्रिय असत इनका संबंध नहीं इससे आप बड़े नहीं होते हैं ये वहम है कि धन होने से मैं बड़ा आदमी हो गया तो धन बड़ा हुआ आप तो छोटे ही हुए हो आप समझते इज्जत होगी नहीं आपकी फजीती हो गई आपकी बेइज्जती हो गई क्यों आप तो चेतन हो और ये नाशवान है आप निरंतर रहने वाले और ये नहीं रहने वाला है नहीं रहने वाले से आपने इज्जत मानी तो आपकी फजीती हुई है इज्जत कहाँ हुई ये बड़पन तो छोटापन हो जाएगा आपका छोटापन बड़पन नहीं होगा आप है जैसे कि तैसे रहेंगे तो धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से आप बड़े नहीं होते हैं इनके कारण से आप छोटे हो जाते हो इनके सही तौर से आप बड़े हो जाते हो आप स्वतंत्र हैं और इनके लिए से आप पराधीन परतंत्र हो जाते हैं और इनसे ऊंचे उठने पर आप स्वतंत्र हो जाते हैं आप पराधीन नहीं रहते और इसे दबने से आप धन के पदार्थों के गुलाम हो जाते हैं जो कि इनके अधिपति रहते हो। कह तो देते हो हाथ पैसा तो हाथ का मैल है पर भीतर में काज लगी कोर है, तो ऐसे इनसे आप बड़े नहीं होते, आप स्वयं परमात्मा के साक्षात अंश है, ये प्रकृति का अंश है। नारायण नारायण नारायण क्या कहते हैं, अतीत होते हुए शब्द कैसे जोड़ लेता है, ये जड़ से अतीत होते हुए शब्द कैसे जोड़ लेता है। देखो कैसे कैसे जोड़ते हैं, दूसरे कुटुंब में जन्मी हुई छोरी के साथ आप शब्द कैसे जोड़ देते हो, अपनी स्त्री मान लेते हो और दोनों एक हो जाते हैं, स्त्री पुरुष एक ग्रस्त कहलाते हो। जैसे स्त्री के साथ संबंध जोड़ा ऐसे शरीर के साथ संबंध जोड़ दिया, ये आपका जोड़ा हुआ है। स्वयं तो अक्रिय है, शरीर में क्रिया है जोड़ना और छोड़ना, नहीं संबंध का जोड़ना छोड़ना क्रिया का नहीं है, ये स्वयं की स्वीकृति है। देखो आप ध्यान देकर सुनो, आप स्वयं जोड़ते हो ना वो भूलते नहीं हो, और जो शरीर से मन बुद्धि से संबंध जोड़ता है वो याद रहता नहीं है, स्वयं का जोड़ा हुआ संबंध भूलता नहीं है, ये फर्क है। ध्यान दे थोड़ा सा ध्यान दे, मेरा विवाह हो गया इसमें कभी आपको भूले विवाह हो गया तो सोचना नहीं पड़ता, हाँ हो गया, अगर कोई श्लोक पूछा तो वो तो भूल गए भाई, यहाँ मिले थे वो भूल गए, तो भूल गए कहाँ होता है, जहाँ भूल में संबंध जोड़ते हो वो तो भूल जाते हो, और स्वयं को संबंध जोड़ते हो वो भूलते नहीं, कब हुआ ये भूल जाओगे, परंतु मेरी स्त्री है, मैं पति हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ, जब ब्याह होने के बाद मैं कुंवारा नहीं हूँ ये भूलते हो क्या, कभी कभी कुंवारा मान लेते अपने को, बताओ विवाह होने के बाद कभी मान लेते हो कुंवारा हूँ, क्यों नहीं मान सकते कि स्वयं की स्वीकृति है ये, और पदार्थों की व्यक्तियों की स्वयं की स्वीकृति नहीं है, मन बुद्धि की स्वीकृति है, मन बुद्धि तो भूल जाते क्यों बदलते हैं, और स्वयं बदलते नहीं तो स्वयं का संबंध भूलता नहीं, बोलो स्वयं की स्वीकृति है वो नहीं भूल जाती, वो स्वयं स्वीकृति कर लो कि मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं तो निहाल हो जाओगे, ये मन बुद्धि से स्वीकार करते हो भगवान मेरे हैं ऐसा तो वो भूल जाते हो, स्वयं तो नहीं बोले, स्वयं स्वीकार कर लिया, कई स्वयं स्वीकार किया हुआ है, आपका नाम आपने स्वीकार कर लिया, आपकी जाति आपने स्वीकार कर लिया, अपना वर्ण आपने स्वीकार कर लिया, आपका आश्रम आपने स्वीकार कर लिया, अपनी योग्यता को आपने स्वीकार कर लिया, परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, परहेज केवल कल्याण से है, कल्याण में हो जाए उससे परहेज है, उसे स्वीकार नहीं करते, और क्यों से स्वीकार कर लेते हो, मन बुद्धि से स्वीकार करता है कभी, मैं भगवान का हूँ, मन बुद्धि से स्वीकार करता है, मन बुद्धि से भूल जाता है तो बदलने वाली है ना, स्वयं के सिवाय सब चीजें बदलने वाली है, तो बदलने वाली में पड़ा क्या ठहरेगा, एक से क्या क्या ठहरेगा, बोले स्वयं जो है मन बुद्धि की सहायता के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो वहम है आपको, स्वयं ही करता है, मन बुद्धि को तो औजार बनाता है, मन बुद्धि को तो औजार बनाता है, मन बुद्धि करते नहीं है, क्यों मन बुद्धि करता है कि कारण है, आप बताओ मन बुद्धि कारण है कि करता है, तो कारण करता कैसे होगा, कलम लिखती है तो आप लिखते हो, कलम से आप लिखते हो, वो कलम लिखती है तो आप लिखते हो, मन बुद्धि से आप स्वीकार अस्वीकार करते हो। और बोलो, कहते हैं विवाह हो गया, ये तो तुरंत ही स्वीकृति हो जाती स्वयं से, ठीक है, पर परमात्मा की स्वीकृति तुरंत क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? आपने मन बुद्धि अहम को तो प्रधान मान रखा है और अपने को गौण मान रखा है, जो कि आपका स्वरूप निरंतर है उसको गौण मान रखा है, और मन बुद्धि को प्रधान मान रखा है, उसको तो प्रधानता से स्वीकार करते हो, प्रधान से ही, स्वयं से स्वीकार नहीं करते, और स्वयं से स्वीकार कर तो नहीं भूलोगे, स्वयं से स्वीकार नहीं कर मन बुद्धि से स्वीकार करते हो। एक बात, दूसरी बात एक और है, आप जन्म से भी संस्कार ऐसे पकड़ते हो कि तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा विवाह होगा, वो होगा उनका पका हुआ, आज विवाह हो गया पट पकड़ लेते हो, पर परमात्मा का संबंध होगा परमात्मा के आप होगा ऐसे सुनते ही नहीं हो, वो तो विवाह का तो पहले से उम्मीद रहती है पट पकड़ लेते हो, परमात्मा के संबंध की उम्मीद होती है? उम्मीद होती है पकड़ लोगे? बात प्रसंग की नहीं है, छोड़ो, इसी प्रसंग की बात पूछो। कहते हैं ये जो स्वीकृति है ये क्रिया नहीं है क्या? ना, बिल्कुल नहीं है, क्रिया नहीं है ये तो। क्या क्या कहे हैं ये तो, जो आपने बातें बताई है वही आध्यात्मिक विकास के लिए प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसी बात बताओ। ऐसी बताता हूँ मैं तो, वही बताता हूँ प्रत्यक्ष अनुभव, वही बताता हूँ मैं, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए वही बताता हूँ। उसमें आपके संदेह हो तो पूछो, जो आप पूछते हैं उनको उत्तर दिया है मैं, तो अध्यात्म विकास की बात ही पूछता हूँ। अपना मूल्य कैसे बढ़ाएं? आपने कहा ना अपना मूल्य कम कौन है, कौन है, तो अपना मूल्य कैसे बढ़ाएं? अपना मूल्य कम है, हाँ, अपना मूल्य बढ़ाएं, अपना मूल्य कैसे बढ़ाएं, कैसे? प्रकार से नहीं चलता है, इस प्रकार चलता है प्रकृति के कार्य में, स्वयं में प्रकार नहीं चलता, उसमें प्रकार है ही नहीं, कहने चलेगा वो तो सत्ता है, प्रकार है ही नहीं उसमें, और ऐसा जो मान रखा है कि स्वयं में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, स्वयं में ही है सब कुछ, स्वयं के अंतर्गत है सब। स्वीकृति क्रिया नहीं है तो कर्तापन तो रह जाता है स्वयं, नहीं, नहीं, स्वयं कर्तापन रह जाए, आप ऐसा बहम मत करो, रह जाए तो कोई मेरे को उलान दे देना, आप स्वीकार कर लो, करता पर रह जाए तो फिर मेरा कान पकड़ लेना, अभी आप समझ नहीं सकते, कर्तापन रहेगा नहीं, स्वयं मैं हूँ इसका कर्तापन होता है क्या? आपके आपकी सत्ता का कर्तापन रहता है क्या? स्वयं का कर्तापन रह, क्रिया करोगे पदार्थ लोगे क्रिया लोगे तब कर्तापन होगा, स्वयं कर्तापन नहीं है, स्वयं स्वीकृति करनी है, ये करनी है, पर कर्तापन नहीं रहेगा, स्वीकृति रहेगी। आपने विवाह माने, मैं विवाहित हूँ, इसमें क्या कर्तापन है आपका? कर्तापन बताओ, याद दासी का कर्तापन, याद बना तो मन बुद्धि में रहता है, याद बना तो कोई पूछता तब आता है, और याद बना हरदम याद रहता है, विवाहित हूँ मैं, विवाहित हूँ हरदम याद रहता है, याद रहता भी नहीं यार, भूलता है ही नहीं, और याद रहता ही नहीं यार, भूलता है ही नहीं, तो दोनों बात समझी कि नहीं? याद तो रहता ही नहीं, भूलता है ही नहीं, भूलता जब माना जाए, भूल कब मानी जाती है कि मैं विवाहित नहीं हूँ, कुंवारा हूँ, तो भूल गए। मैं कुंवारा मान लिया तो भूल गए, तो याद करने की जरूरत नहीं, सोते रहते हैं। करता कहा है, वहां करते तो कहा है, बोलो। हम कल गए थे, वो एक बाई जो नीचे से कुछ काम नहीं करती, बाई का कोई भाग कौन आया हुआ है, कोई भाई आया क्या, कोई आएगा? कौन आएगा? अच्छा ठीक है, तुम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम।